نشانه د چا ذکر شوی د حق پرستو او د دې دانه هغه اصل مطلب راغلی چې د قرآن نلی دی مغز دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاك الله. دي سورة توي سورة الإخلاص. إخلاص وي خالص كولتا صفا كولتا سش صفا كي إيمان دي صفا كي قرآن خود وي في إيمان پوشه وي خو كي ديشي كسا كت كسور پاتي ندا سورة توي اندي كبار إن شاء الله آغا كت كسور بموزي إيمان وي بالکل خالص صفا شي ارے اسی کی ملاوٹ کی گی ایمان کی ملاوٹ کی گی تو قرآن نہ ثابت ہے. خاں سورتے یوسف دیار رسم سفارہ کے 106 نمبر آت کے وئی وما یؤمنو اکثرون اکثر الناس وما یؤمنو اکثر وما یؤمنو سنگا دے وما یؤمنو اکثر باللہ الا وہ مشرکون. ایمان را زیاد دخل کنا پا اللہ بانے مگر بدا تیل کیجئے ریوی شرک کن کی یعنی ایمان دعوام کئی لا الہ الا اللہ ہوئی او مشرک شرک کن کئی دمکی مشرک با اللہ یو منا ایمان دعوی دعوی من کو اللہ یو منو خو شرک بے کو اللہ سر نور شرک کن کرو پسی پاتو کے کی دا ترتو ہے انشاءاللہ ایمان دا سفاشی دارنگ بزورت ہے انام ایک آیت نمبر دو آتیا کی وئی کل چی ابراہیم علیہ السلام مناظر کئی دو قوم سرا چی ایو الفریقین و حق بالامن ان کنتو تعلمون کم ایو دو ڈولنا زانتا ڈل ہوئی یو تن دے خنر دے زمانگ بابا زنگ پہ پخر دے زمانگ بابا دے پختانو بابا ابراہیم علیہ السلام دو عرب بابا ابراہیم علیہ السلام زنگ پخر دے پہ اگر چی قوم سر مناظر کئی دو سلور آتیا نمبر آیت نمبر انام کی شروع دا تو دا آخرہ کی دی آیت نمبر اکاس کی وئی چی خدا ٹھیک شوا یہ وہ تو ای دا باباگان وی مڑ کی او دا دا دا مکہ وغاو تا مڑ رکشت تا تا چکم عبارت کو بی دلیل دا خدا اللہ عبارت کو پا دلیل تا او دا بس ٹھیک چو امک دو ڈالیو ایو فائل فریقین احقو بلا امین کو تو کم ایو ڈالا دوانا ستا تو ڈالا چو شرک ہوئی او کزما ڈالا پینزہ دا پلار تا ترون تا مشرکان دوی دو دا گمراون دا پتا غلق زاکے دا سے باباو چا پرواہ اندہ کرے باچا لے امڈا گھر ورکڑی پلار لے امڈا گھر ورکڑی تو سر مقابلے کی واضح بھی واضح بارا تو فائر فریقین حق و بلان میں کونتو مگنی تو اللہ دین آمنو لم واللہ دین آمنو ولم یلبسو ایمانا بی ظلم اولاک لہم آمد آقسا چی مارا پی ایمان کی گڑوٹیا اور نکرا دی شرکا دا ایمان دے ایمان کے گڑھ وقتی آدھا جو بلو لا الہ الا اللہ ابل در دعا جے یا بابا رحمہ چے یا بابا تسجدی کی دا ٹول پکر آدھا نو دی دا کہ تال ایمان صفا کئی قل ہو اللہ ہو احد و شاندہ دے اللہ دے یو خطومی او دم دا اللہ سی پت مخلوق دا مخلوق با اللہ لنو ہے نو سنگا بیا خو منگم یو شیو اللہ نا بیا مکو اللہ سامد اللہ سامد دے یو دے خو سامد دے پیغمبر یو خصامت نو زیوی مو خصامت نو ابراہیم صلی اللہ یو خصامت نو سامت اللہ سواب چاہت ہوئی چی اگر دا بل آجتون پر غیخ پر چاہت آجت نی اللہ یوسف اندو الیل فاقفی الحوائج خلق اگر دا فریاد کے پر آجتون کی اگر تا سامت ویلی کی لم یلی سوکت پیدا آنے دے زیاد ساری نائبی نمگا حاصل مانا گو لم یلی سوکی نائب نیشتے چگنی اللہ بنی اگا بگنی سامد شینا اللہ سامد دے او سامد بئی اولم یولد ند چانا پیدا یا ند چانا نائب دے چگنی بل سوک مخ کے دا اللہ نمک بل سوک سامد ہو اس اللہ سامد ہو سمد دے سمد بھائی تر قیامت پوری دات یو دے نو کا پیغمبر یو دے سمد نہ دے کہ ولی یو دے سمد نہ دے کہ ابو بکر صدیق یو دے سمد نہ دے سمد یو اللہ دے ولم یک اللہ کفوان انشت اللہ فمثل اللہ کفوان مثل پیسے ہوتی پر کہ احد ایسو کم نہ پیغمبر نہ ولی نہ بل دا صورت سڑی دا ایمان تا دکی و چونکہ وقت یہ گڑا تم گورو وقت نہ وقت کی داما د دې اجي سره د کور کې وې دا درو سناسته هو چې د س نو بیرګا اسې د ډور اکبر جی سیو دي ډیر وخت وشا تقریبا د 15 شپارت کال کې خو ما ډیر تفصیل د کور کې ته ختمونو هغه د دوی ختمونو ته لوم زه راوړم ما په کې وکړ راو دې کار مګر ما ته یې مسلمان چجونا کڑی ملی میں ماتا تو کافی رو ما جداس تھوڑا تو تفصیل پر دیر کھڑا ہوں دنن دنن مسلمان شو یو دن پدی جماعت کے میں آتی کرسی ہوئے وہ پیر پر تفصیل بانے ہوئے پدی جماعت کے دل دیو شمی مجیو چی مڑ بھائی کو جو اندے بھائی دیکھا تو گلوار کے کور ہوں خارے ہوں ماں تو بڑا ہوئے خبر بغیر در در کھولے ماں بے گاوے کسان منگ پر ڈبا کے دب خاریان کورونا مخلے ڈبی جوڑے پیدا نہ تھی بیٹک نہ کولا گیا ہوتا اگر بیٹک خانکی گیا ہوتا تو پڑو با نے بار نہ دیکھو اوڑے کہ جمعی دل تا کسان مطلع خاریان ہو اللہ رکے معمل گرو درو ما بدرا شی بے وینا ما ترہ زمان بیٹک کیا نہیں وینا جی مانگو ما مر دستور بس کرتا پدا رکے والے کان درو دی بیٹک ہوتا کولا ہو کان چاہ پہ اس کا خیر گندو برنا چاہ در لے کمان آن دے خدا جڑو پو با نہ تھی تو چل والا نوری دانا چی خراب خلق دے خاریان خ خلق دے پا دین بان مین ہم دی خوب غریبانان دا دی رواج دا گا دے باس نو ناگوی پا ڈبا بان نا تو نیما آتا تا چی پرون نن پرون سار کم آتی کرسیم تا تشریم ما سار بما دلتا موز نبار بما در کن ویما آتا را چی وی آتی کرسیم خواگر یا ایما آتا با تشریم کما ویچی ما تشریم شروع کن ما دی تا پنج پیره تو سی پنج پیره ما اینا تا پنج پیره ما لکا ما پنج پیر کسام نکلی نه دا خبر پنج پیره دی چی دا وی چار سی والا کئی وہ نہ بول سو پہ گمشتہ چالا سو کی ماں تے بے یقینو کہ جب بتا پرنا دے گور دے ما لا الہ الا فی جان دے نا تو واسا ہو دا بعد خال ارد نہ اسی نہ اسی کنا پدین دلار یہ تو مان پہ خط نی گی لڑا نہ نی نہ تھا خدا کا تو کرتا ہے کہ بس ارتفاع سے چلو اللہ پاک ولا ایمان ٹھیکو یا تو کرسی ما ہو ویلا ما پیڑ تفصیل کو کنا ما تے بے بے ما مخاب دڑن دڑخ میں مندلوا اے مارا دی مل کرتے وا ما دا دا صورت چې کومه اته ګورې شو دا صورت دا تر ایمان ته ده کوي ولم یکل لو کو پنا حد اچر نشته الله د پاره په مثال الله ایسو کوم نه پیغمبر نو په ایسو صفات کوي